ใจซาอูถึงเปลี่ยนไปเช่นนี้จากก่อนเมื่อครั้งที่ได้รับเลือกเป็นกษัตริย์ช่างเป็นกษัตริย์ที่หล่อเหลาแข็งแกร่งกล้าหาญแต่ตอนนี้เขากลับเป็นคนบ้าอำนาจและตัดสินอย่างโง่เขลาบัดนี้พระเจ้าได้ทอดทิ้งเขาแล้วเขาจะไม่ได้ปกครองอิสราเอลอีกถ้าเขาเพียงกลับใจและได้รับพระวิญญาณใหม่อีกครั้งหนึ่ง ซามูเอลซามูเอล นั่นเสียงพระเจ้ากำลังเรียกฉันอยู่พระเจ้าข้าได้โปรดตรัสเถอะพระผู้รับใช้ของพระองค์กำลังฟังอยู่ เจ้าจะคร่ำครวญถึงซาอูลไปอีกนานเท่าไรกันในเมื่อเราได้ถอนเขาออกแล้วจงใส่น้ำมันของเจ้าในเขาสัตว์และออกเดินทางเจ้าจะส่งเจ้าไปหาเจสซีแห่งเบธเลเฮมเราได้เลือกบุตรคนหนึ่งของเขาให้เป็นกษัตริย์คนต่อไป ข้าพระองค์จะไปได้อย่างไรถ้าซาอูลได้ยินเรื่องนี้แล้วก็จะฆ่าข้าพระองค์เสีย จงนำลูกบัวไปด้วยบอกว่าเจ้าจะไปถวายแก่พระเจ้าจงเชิญเจสซีและบุตรไปยังที่ถวายเครื่องบูชาแล้วเราจะบอกว่าเจ้าควรทำอย่างไรเจ้าจงเจิญผู้ที่เราบอกให้แก่เจ้า ดูสิลุงนั่นเป็นผู้เผยพระวจนะกำลังมุ่งหน้ามาทางนี้นี่ ใช่แล้วสงสัยจังเลยว่าทำไมชายผู้ฉลาดจึงต้องหอบสังขารมาถึงเมืองเบธเลเฮมนี่โอ้ฮะมีใครทำบาปอย่างนั้นเหรอท่านถึงมาลงโทษผู้นั้น ผมรู้ว่าไม่มีความบาปใดๆที่จะปกปิดไว้จากท่านได้เลยผมเข้าใจแล้วล่ะทำไมท่านถึงต้องกังวล มางั้นไปถามท่านกันเถอะท่านซามูเอลผู้ยิ่งใหญ่ท่านมาโดยสันติหรือ ใช่ฉันมาโดยสันติฉันมาที่นี่เพื่อถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าจงชำระตัวเองแล้วตามฉันมาอย่าลืมว่าพาเจสซีและบุตรชายของเขามาด้วยนะ เมื่อเจสซีพร้อมด้วยบุตรชายมาถึงงานฉลองซามูเอลสังเกตเห็นบุตรชายคนโตของเจสซีผู้มีหน้าตาหล่อเหลาและสง่าผู้ซึ่งมีชื่อว่าเอเลียบซามูเอลคิดในใจว่าเขาจะเป็นกษัตริย์ที่สง่าผ่าเผยจริง ๆไม่ซามูเอลจงอย่าได้มองภายนอกของเขาเราคือพระเจ้าดูไม่เหมือนที่มนุษย์มองดูเรามองดูที่จิตใจ เจสซีแล้วลูกคนอื่นๆของท่านล่ะ ครับนี่ครับท่านอาบินาดับเดินไปหาท่านสิลูก พระเจ้ามิได้ทรงเลือกผู้นี้ จำมาเดินไปหาท่านผู้เผยพระวจนะสิลูก พระเจ้าไม่ได้ทรงเลือกผู้นี ้เจสซีได้ใช้ให้บุตรทั้ง7คนของเขาเดินไปหาซามูเอลแต่ซามูเอลกลับบอกว่าพระเจ้ามิได้ทรงเลือก7คนนี้จึงถามเจสซีว่า ท่านมีบุตรเพียงเท่านี้เหรอ ยังมีอีกคนครับท่านเป็นคนสุดท้องกำลังเลี้ยงแกะอยู่ จงนำเขามาเราจะไม่นั่งลงและรับประทานหากเขายังไม่มา ได้เลยครับท่านเดี๋ยวผมจะส่งคนใช้ไปตามเขามาให้เอธานไปเฝ้าแกะแทนดาวิดไปแล้วบอกให้เขามาที่นี่นะ ครับผมไปแล้วครับ เด็กเลี้ยงแกะเหรอ ใช่ครับเขาเป็นคนรักแกะยังไม่พอนะชอบดนตรีอีกด้วยเขามักจะเล่นพินและแต่งเพลงไปด้วย พวกแกะนั่นน่ะก็ชอบฟังเพลงที่เขาร้องด้วยครับ ดาวิดพ่อของท่านอยากพบด้วยผู้เผยพระวจนะบอกให้ผมมาตามท่านอ่ะผมจะเฝ้าแกะให้ท่านแทนครับจนกว่าท่านจะกลับมา แล้วท่านซามูเอลน่ะต้องการพวกฉันทำไมท่านไม่รู้จักฉันมาก่อนดินา น นี่แหละครับดาวิดลูกชายคนเล็กของผมครับ เมื่อซามูเอลมองไปที่ดาวิดท่านสังเกตเห็นความเยาว์วัยและดวงตาที่เปล่งประกายของดาวิดและพระเจ้าตรัสค่อยๆกับซามูเอลว่า จงลุกขึ้นและเจิมเขาเพราะเขาคือคนที่เราเลือกไว้ ภายหลังที่ได้เจิมดาวิดอย่างลับๆแล้วซามูเอลจึงรับประทานอาหารในพิธีถวายร่วมกับผู้นำในเบธเลเฮมและลากลับบ้านที่รามาดาวิดกลับไปเฝ้าฝูงแกะตามเดิมแต่จากวันนั้นพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสวมทับดาวิดเป็นพิเศษถึงแม้ว่าดาวิดยังอายุน้อยแต่มีความเฉลียวฉลาดกว่าผู้ใหญ่มีความกล้าหาญพละกำลังและความรักในพระเจ้า อะไรกันนะโอ้โหสิงโตดิมันจับลูกแกะไปแล้วเฮ้ยงั้นฉันไม่ยอมนะ ก่อนที่สิงโตจะคาบลูกแกะไปได้ดาวิดได้วิ่งไปเพื่อจะขัดขวางสิงโตได้ปล่อยแกะและหันมาต่อสู้กับดาวิดดาวิดจับขนคอของสิงโตได้แล้วก็ตีอย่างแรงด้วยความกล้าหาญจากพระเจ้า ขอบคุณที่ประทานกำลังให้แก่ข้าพระองค์ไม่ยามจำเป็นไม่เช่นนั้นนะข้าพระองค์คงไม่สามารถสู้ได้เลยเดี๋ยวต้องไปดูซิว่าแกะตัวนั้นได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าโอ้แกะน้อยน่าสงสารไหนดูซิว่ามีแผลลึกหรือเปล่าเนี่ยฮะโอ้มีรอยกัดฮะทำไมคุณลึกเท่าไหร่หรอกอืมนี่เจ้าจะต้องหายดีนะเจ้าแกะน้อยเจ้าจะอุ้มเจ้ากลับไปหาแม่ดีกว่า อีกครั้งหนึ่งที่หมีตัวใหญ่เข้ามากัดแกะของดาวิดแล้วพระเจ้าก็ประทานความกล้าและกำลังในการปกป้องแกะในเวลาเดียวกันเมื่อกษัตริย์ซาอูลชราลงพระวิญญาณของพระเจ้าได้ทอดทิ้งท่านท่านจึงเศร้าซึมเพราะรู้ว่าไม่นานอาณาจักรของท่านจะตกเป็นของผู้อื่น แต่ฟ้าพบาทวิญญาณเศร้านี้ทำให้ท่านหม่นหมองพระองค์มิได้เสวยมาเป็นเวลาหลายวันแล้วนะพระเจ้าค่ะ โอ้ยปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียว บางทีอาจจะต้องมีการบันเทิงช่วยให้พระองค์รื่นเริงขึ้นมาหน่อย ไม่เอาไม่เอา เสียงเพลงเบาๆระพระเจ้าค่ะอาจจะช่วยให้ดีขึ้นก็ได้เราจะไปหานักเล่นเพลงดีๆสักคนดีไหมพระเจ้าค่ะ ก็ได้ไปหาใครก็ได้ที่เล่นเพราะๆให้หน่อยสิ คนชายคนหนึ่งพูดว่าฉันรู้มาว่าลูกชายของเจสซีแห่งเบธเลเฮมมีความสามารถด้านการเล่นเพลงนอกจากนี้เขามีความกล้าหาญเป็นนักรบพูดเก่งและหล่ออีกด้วยพระเจ้าก็ทรงอยู่กับเขาซาอูลจึงให้เข้าเฝ้า เออเธอเป็นนักเล่นพินที่เก่งไม่เบานิ้วของเธอกรีดเส้นพินได้อย่างพริ้วจริงๆฉันรู้สึกสดชื่นขึ้นเธอขับไล่ความเศร้าหมองเหมือนเมฆดำที่อยู่ในสมองของฉันเอาละเธอไปพักผ่อนได้ไป ขอพระทัยพระเจ้าค่ะเมื่อใดที่พระองค์ต้องการข้าพระบาทจะมาอีก